Dzień dobry, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 czerwca, jest 6. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Polska sprzeciwia się relokacji uchodźców. Premier Szydło mówiła o tym na unijnym szczycie. Wśród głównych tematów był także Brexit. Pijana lekarka w szpitalu w Środzie Śląskiej. Kobietę zatrzymała policja. W tym serwisie Trójki także zaproszenie do Krakowa. Rusza tam Festiwal Kultury Żydowskiej. Po unijnym szczycie w Brukseli premier Beata Szydło powtarza, Polska nie zgodzi się na przyjęcie określonej przez wspólnotę liczby imigrantów. Warszawa czeka także na szczegóły brytyjskiej propozycji dotyczącej praw Polaków na wyspach po Brexicie. O unijnym zakończonym już szczycie i polskich postulatach Wojciech Cegielski. Polska, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, czeka na konkretne propozycje ze strony Londynu. Chodzi o sprawę obywateli krajów Unii, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May zapewniała, że ci, którzy mieszkają od co najmniej 5 lat, będą mogli legalnie zostać, a rodziny mieszane nie będą rozdzielane. Liderzy innych krajów Unii uznali, że takie propozycje są niewystarczające. Polska premier Beata Szydło chce poczekać na szczegóły. Określiłabym tę ofertę jako wstępną. To jest dobra propozycja, otwierająca możliwość rozmowy szczegółowej na przyszłość. Natomiast to jest oferta, która jeszcze nie jest doprecyzowana. Beata Szydło poinformowała też, że Polska sprzeciwiła się propozycjom obowiązkowego podziału migrantów i kar za ich nieprzyjęcie w tworzonym właśnie prawie azylowym Unii Europejskiej. Dyskusja w tej sprawie została na razie odłożona. Polska zadeklarowała natomiast, że weźmie udział w tworzonym w Unii programie ściślejszej niż dotąd współpracy w zakresie obronności. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Nietrzeźwa lekarka w szpitalu w Środzie Śląskiej. Kobieta w czasie pracy na dyżurze miała ponad 1,5 promila alkoholu. Na jej zachowanie zwrócili uwagę pacjenci. O zdarzeniu informował rodzic, który był na wizycie w szpitalu wraz ze swoją miesięczną córką. Funkcjonariusze zbadali trzeźwość 60-letniej kobiety, a wyniki nie pozostawiały żadnych wątpliwości. O wszystkim powiadomiono władze szpitala, a lekarka została natychmiast odsunięta od swoich obowiązków. Teraz trwa wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Sprawdzić trzeba m.in. to, czy pełniąca dyżur nie stworzyła zagrożenia dla życia i zdrowia innych osób. Tematem ma się zająć także izba lekarska. O czym informował Michał Kazulo. Ministerstwo Zdrowia publikuje projekt nowej listy leków refundowanych. Można ją znaleźć na stronach resortu. Tę listę analizuje nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Do lipcowej listy refundacyjnej zostanie dodanych 85 nowych leków, a 21 zostanie z niej wykreślonych. Największe zmiany wprowadzono w onkologicznych programach lekowych. Chorzy cierpiący na przewlekłą białaczkę szpikową będą mogli być leczeni nowym lekiem. Również pacjenci z zaawansowanym rakiem jelita grubego skorzystają z nowych możliwości terapeutycznych. Proponowane zmiany mają wejść w życie od 1 lipca. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Świadectwa w szkołach odebrane. Przed uczniami ponad 2 miesiące wypoczynku. Rozpoczęły się wakacje. A jak oceny? Jak z ocenami? Słabo. Ja mam na 4,0. Ja 4,3. Kolego ma stypendium. Ja nie będę miała żadnego Paskala, też jestem zadowolona. Ja wjeżdżam nad morze. Wjedziemy też na działkę. Czy na działkę, czy nad morze, czy w góry, ważne, by wyjazdy były bezpieczne. Policjanci ostrzegają przed większym ruchem na trasach wyjazdowych z miast. Przypominają także, aby jeszcze przed wyprawą sprawdzić stan techniczny samochodu. Opony, oświetlenie, ale też wycieraczki. Pamiętajmy, że ten czas wakacyjny to jest także czas gwałtownych burz. Może się okazać, że jest piękna, słoneczna pogoda, kilka czy kilkanaście kilometrów dalej łapie nas gwałtowna burza, jest naprawdę duży opad deszczu, a wycieraczki nie zdołają zebrać tej wody z szyby. Nie trudno zatem o tragedię. Przestrzega Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. W serwisie dobra informacja dla kierowców i ich portfeli. Kolejny tydzień z rzędu tanieją paliwa w zależności od rodzaju od 2 do 4 groszy za litr. I zmian raczej nie należy się spodziewać, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura maklerskiego Reflex. Ceny ropy naftowej na rynku światowym w dalszym ciągu obniżają się. Nie ma zagrożenia odwrócenia tej dobrej tendencji na stacjach. Średnio za litr benzyny 95 trzeba płacić 4 zł 37 groszy, za litr oleju napędowego 4 zł 16 groszy, za litr autogazu 1,88 zł. Na koniec krakowski Kazimierz. Już po raz 27 rusza Festiwal Kultury Żydowskiej. W programie ponad 200 wydarzeń, koncerty, wystawy, projekcje filmów czy warsztaty, a głównym tematem będzie Jerozolima. Jest trochę historii po to, żeby zrozumieć w ogóle, jakim fenomenem jest Jerozolima. Jest sporo tych różnych warstw kulturowych czy społecznych widocznych na festiwalu. I to zarówno w programie muzycznym, jak też w programie warsztatów. W programie muzycznym także DJ-ski koncert przed halą targową, dodaje zastępca dyrektora festiwalu Robert Gondek. Jest to proste nawiązanie i bezpośrednie nawiązanie do tego, co się dzieje na targu Machane Jehuda w Jerozolimie. Tam również w ciągu dnia można kupić wszystko niemalże, a wieczorem, kiedy zamykają się stragany, na te same miejsca wchodzą DJ-e, wchodzą artyści. Festiwal Kultury Żydowskiej rozpoczyna się dziś i potrwa do 2 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś pogoda średnio wakacyjna, w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, lokalnie przelotne opady deszczu w Karpatach oraz rano na północnym zachodzie możliwe nawet burze. No i teraz przede mną i przed Państwem siłą rzeczy długa lista temperatur w ciągu dnia. Od 17 stopni w Gdańsku, 18 w Koszalinie, 19 w Szczecinie, Olsztynie, Suwałkach i Białymstoku, 21 w Gorzowie Wielkopolskim i Warszawie, 22 w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, 23 w Łodzi i Lublinie, 24 w Kielcach, 25 stopni w Rzeszowie, Zakopanem, Przemyślu, 26 w Zielonej Górze i Jeleniej Górze, 27 w Krakowie, 28 w Katowicach i Wrocławiu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni, a na wybrzeżu wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 55 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie nieznacznie się wahać. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry, to my. Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. Zaczniemy po polsku. Odkąd wiem o tobie, że istniejesz, ziemia nie przestaje się trząść. Uragany wieją, wylewają rzeki i tykają zapalniki, bo wiesz, nie odróżniam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone szkło. Bezradnie, jak dziecko za zasłoną mgły. Gdybyś była głodna, noszę kawior i szampana, gdybyś chciała pić. Wiesz, nie odróżniam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone. Czytam kości, czytam z wosku, czytam z krwi. Nie mam cię, nie ma cię przy. Bo nie w ustach to, co chcę powiedzieć, gdy zobaczę z bliska twoją twarz. Ale jeśli stanie ością w gardle, kto się wtedy będzie głośniej śmiał? Zapalniki. Piotr Zioła i Natalia Przybysz. Taki oto dynamiczny duet na początek, a teraz solista, ale za to z gościem. Henryk Sytner dziś zabierze nas nad Biebrze. Medal dla każdego. Anna Olej-Kobus opowiadała już Państwu o wyprawie po Beskidzie Niskim. Dziś kolejna relacja z interesującej trasy wiodła przez biebrzańskie bagna. Jest takie powiedzenie, że bagna wciągają i one naprawdę wciągają, w tym sensie, że jak ktoś przyjechał raz na Biebrze, to zwykle wraca, a potem wraca i wraca i wraca i w ogóle nie może się po prostu od tej Biebrzy uwolnić. I ja tak trochę mam, bo w sumie jak sobie uświadomiłam, to już od 20 lat jeżdżę na te bagna biebrzańskie o różnych porach roku. Za każdym razem to miejsce mnie tak samo zdumiewa i zachwyca. Wiosną, jesienią, kiedy są migracje ptaków, kiedy tysiące ptaków tu przylatują. To jest to nieprawdopodobny spektakl natury. Ale są tu też magiczne wschody słońca. One są dosłownie magiczne, dlatego że jeżeli będziemy na przykład na Górze Strękowej albo na Skarpie w Burzynie, to będziemy widzieli złote mgły płynące pod nami, nad którymi przepiękne, wielkie słońce będzie się powoli wznosić i do tego, jeżeli dodamy krzyki, śpiewy, nawoływania tysięcy ptaków, to mamy wrażenie po prostu, jakbyśmy obserwowali niebywały spektakl przyrody. Dzień rodzi się tam za każdym razem od nowa i za każdym razem tak samo piękny i niezwykły. Więc to są takie chwile, dla których myślę, że warto żyć i właśnie dla których podróżujemy tak naprawdę. Mówiłaś bagna, to niektórych może przestraszyć. O, proszę Państwa, no ja wiem, że to są bagna biebrzańskie, ale tam są wytyczone szlaki i spaceruje się szlakami. Są też w niektórych miejscach kładki. To nie jest tak, że idziemy zapadając się w bagno, chociaż oczywiście jest też taka cudowna trasa Skopytkowa na Wilczą Górę, która wiosną jest dosyć mokra, podmokła, przydadzą się tenisówki, bo kalosze to nam te bagna po prostu zasają i zostaną nam w błocie. Ale to nie jest w żaden sposób niebezpieczne. Żaden ze szlaków na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego nie stwarza żadnego zagrożenia dla naszego zdrowia, natomiast oczywiście są tam całe masy terenów bagiennych, ale my tam nie chodzimy. To już wstęp tylko dla łosi, ptaków, dzików i innych dzikich zwierząt, dla których to jest dom. A my, turyści, musimy trzymać się ścieżek i bardzo dobrze, bo gdybyśmy tam zaczęli chodzić tak jak chcemy, to pewnie byśmy może przepuszczali te zwierzęta, a tak możemy zawsze liczyć na ich jakąś ciekawą życzliwość. Kto by chciał spotkać łosia i nie bardzo wiedział, jak się do tego zabrać w naturze, nie trafił z przewodnikiem, to zwykle koło leśniczówki, grzędy, tam jest taki ośrodek rehabilitacji dla zwierząt i tam mamy szansę zawsze jakiegoś łosia na rekonwalescencji spotkać. No, a która z tych biebrzańskich ścieżek jest twoją ulubioną? Ja myślę, że Skopytkowa. Ja strasznie lubię tereny wokół Kopytkowa, bo one są takie naprawdę dziko dzikie, pusto puste. Jest tam też świetny szlak rowerowy poprowadzony Green Velo, więc przez całe bagna też możemy szlakami rowerowymi się poruszać. Ale właśnie Skopytkowa na Wilczą Górę to jest taka piękna, piękna widokowo trasa. Na końcu będziemy mieli wieżę widokową, więc jest bardzo sympatyczne do spacerowania. Zapraszamy nad Biebrze. Zapraszamy. Czyli na bagna w tenisówkach nie przypuszczałabym. Ze 100% przekonaniem założyłabym kalosze. Między innymi dzikie tereny wokół Kopytkowa polecali Anna Olejkobus i Henryk Sytner. Tam, gdzie wślizguje się źdźbłem złotym ostatnim, pasą się mgły o poranku, tam gdzie leży cicho na wznak, tam ślizga się po mnie wiatr, łopatki znaczą w uchu ślad. Oddycham szybciej, czuję, że idziesz, opady szyszek w skroniach dudnie. czołem chłód ślad. Porzuć miasto i chodź. Porzuć miasto i chodź. Olesie Nosowska. Tu Trójka, 6:17. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Dziś dużo muzyki. Zaczniemy od tej od Violetty Myszkowskiej. To moment, kiedy ludzkość stoi w rozkroku pomiędzy technologią i naturą. To czas przejścia i właśnie to starał się oddać w muzyce. Także owszem, na ścieżce dźwiękowej usłyszymy futurystyczne, ambientowe dźwięki, ale także żywe instrumenty. Poza tym kobiece wokalizy w wykonaniu Andrei Revel i Ariel Engel. Kilkanaście minut przed ósmą o muzyce do serii gier Deus Ex. Mniej więcej pół godziny wcześniej powspominamy designersko. Przedmioty z różnych tworzyw sztucznych, poczynając od zabawek Libusie Niklowej, harmonikowych zabawek, które zresztą produkowano też w Polsce, w Związku Radzieckim, na Węgrzech. Takie ale koty, jamniki. Tak, tak, które wszyscy mieli w domu, tylko że Polacy mówią, o, mieliśmy w domu, a tak naprawdę projekt jest z Czechosłowacji. O czechosłowackim designie w poranku chwilę po siódmej. Nieco wcześniej zapytamy o plany wakacyjne nastolatków. Zacznę gdzieś pewnie sama się wyprowadzę od rodziców. Ja myślę, że już bym wolała, ale rodzice mi jeszcze nie pozwalają, więc jeszcze z rodzicami. A pytałaś o to? Tak. No i co? Nie, jeszcze nie. Jestem młoda. A gdzie chciałaś jechać? Znaczy ogólnie pytałam, czy by mi pozwolili gdziekolwiek. Nie, na razie nie. Ja jadę do Aten, do Grecji. Z rodzicami właśnie, tak. Do Chorwacji. A ty w końcu? Nad Morze Bałtyckie chyba. Też z rodzicami? Tak. Pierwszy samodzielny wyjazd. A państwo, kiedy puścili swoje dzieci na samodzielne wakacje, telefon 22 i 7 trójek już działa. Jak zwykle w sobotę zabierzemy również państwa w podróż. Na części w górach Zanskaru jest kilka szlaków turystycznych. Oczywiście to nie jest szlak taki, jak my znamy z naszych gór czy gór Europy, które są oznakowane, gdzie są znaczki na kamieniach, na drzewach, gdzie są tabliczki czy drogowskazy, bo tam po prostu tego nie ma. Także trzeba się wykazać dobrą umiejętnością nawigacji, korzystania z mapy, kompasu i mieć dobrą intuicję. Audycja podróżna w Trójce chwilę po 7:30, a na zakończenie jak zwykle terminal trzeci. Znaczy my się śmiejemy, że najbardziej turbulencje widać, jak się kawa wylewa. Jeżeli się kawa wylewa, to wtedy znaczy się, że jest bardzo poważna turbulencja. Ale oczywiście jeśli chodzi o jakieś dźwięki, to słychać po prostu, jak ten cały samolot pracuje. Myślę, że takie najtrudniejsze warunki, jeśli chodzi o turbulencje, warunki pracy, to są wtedy, jeżeli podczas podejścia, na przykład w nocy, jest bardzo silna turbulencja, czyli wieje silny wiatr, to powietrze odbija się od różnych obiektów i zaczyna mieszać tym samolotem, po prostu ten samolot nie trzyma się stabilnie w ścieżce. Dziś o turbulencjach w cyklu Jana Niebudka, a po 8:00 jak zwykle gość. Ale kto to będzie tym razem, dowiedzą się państwo później. No a poza tym dużo sobotniej muzyki. Na przykład takiej. to the river. Grace Jones, ją słychać u nas, a co słychać u państwa? Tydzień temu telefonowałem i opowiadałem o tym, że jak nazbieram grzybów, to opowiem, jak smakowały i właśnie to robię. Mianowicie przyrządziłem je w ten sposób, że wydrążyłem cukinię i przesmażone kurki włożyłem do tej cukinii i zapiekłem je na grillu. Naprawdę pycha. No tak, brzmi pysznie. 22 i 7 trójek. Cukinię chyba w domu mam, ale po kurki będzie się trzeba wybrać do lasu. I może to jest nawet bardzo dobry pomysł na sobotę. No i będę mogła włożyć kalosze. Each time you fall in love,

powiedzieć kilka słów o piosence, którą państwo doskonale znają. Ricky Nelson, a później Rick Nelson, bo to brzmiało poważniej, znany jest u nas z filmu Rio Bravo. Chociażby z tego filmu, ale przecież fanom rock'n'rolla znany jest także jako młody konkurent Elvisa Presleya. Ricky Nelson zaśpiewał mnóstwo wspaniałych piosenek, a wśród nich wyróżnia się Hello Mary Lou. Piosenka została napisana w 1960 roku przez Gene Pitney'a i bardzo byłem dumny z tego, kiedy doszukałem się, że Gene Pitney to artysta polskiego pochodzenia. Właściwie nazywał się Gienek Orłowski, urodził się już co prawda w Ameryce i tam wychował, niedaleko mieszkał Bobby Wintona i byli przyjaciółmi, ale jednak kiedy szukałem wiadomości o tej piosence dodatkowych, niestety rozczarowałem się bardzo. Okazuje się, że nasz rodak, Amerykanin już przecież, Gene Pitney, ściągnął tę piosenkę od kogoś innego. W latach 50. późnych był zespół rewelersów rock'n'rollowych The Sparks, a w nim śpiewał kajet Margia Racina, który obecnie jest katolickim księdzem. Tak mu wyszło. I w 1957 roku The Sparks, czyli Iskry, nagrały piosenkę pod tytułem Mary Mary Lou. Potem ją nagrał także Bill Haley w tej właśnie wersji. Johnny Duncan natomiast był pierwszym wykonawcą Hello Mary Lou. Gene Pitney zmienił troszeczkę słowa, no i poszło. Ale wersja Ricky Nelsona, bo oczywiście Pitney musiał podzielić się prawami, sądownie zostało to ustalone z kajetem Margia Raciną. Otóż ta wersja Ricky Nelsona jest genialna przede wszystkim ze względu na solówkę Jamesa Burtona, który gra na gitarze. Najpierw posłuchajmy oryginalnego Gene Pitneya i jego wysokiego głosu. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. And you, Mary Lou. We'd never part. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart. You passed me by one sunny day. Those big brown eyes my way and knew I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around. I swear my feet stuck to the ground and though I never did meet you before. Gene Pitney, czyli nasz Gienek Orłowski, tak brzmiał w oryginale tej piosenki, a oto wersja właściwa Ricky Nelson. Mary Lou i Korneliusz Pacuda, a kolejna porcja country w Trójce już za tydzień. Lwy, Daria Zawiałow, no niczym lew, zaśpiewała. No to teraz nieco delikatniej. Lato miłości, Limbowski. Świat jest zły, coraz gorszy, a ty wciąż masz rację, a ja ciągle kłamię. O stary orzech, opieram się w ogrodzie, a to wszystko i tak jest przedane. Muszę pokazać ci w sklepie z miłością wehikuł, co bierze do lat 60. W kapeluszu gdzieś tam, bez ubrania. Jedźmy dokądkolwiek, muszę pokazać ci ten sklep. Wrócimy nie do Poznania, kochanie, tak długo się zbraniałaś, A czeka tam słońce i plaża i coś, czego dziś sobie nie wyobrażasz. Lato miłości ze snu, bo wiem, bardziej cię pragnę niż ktoś, kto z wyspy bezradnej płynął cały rok, wierząc, że wciąż będziesz tu, więc pokaż mi lato miłości ze snu. Lato miłości ze snu. Lato miłości tuż, tuż. Kiedyś tak się bałem i bardzo, bardzo chciałem być tak groźnym, by wszyscy się mnie bali. Teraz ty, kochanie, uciekasz, nim się stanie. Czy naprawdę już czujesz, że cię zranię? Muszę pokazać ci w sklepie z miłością wehikuł, co bierze do lat 60. I w kapeluszu gdzieś tam bez ubrania. Jedźmy dokądkolwiek, muszę pokazać ci ten sklep. Wrócimy nie do Poznania, kochanie, tak długo się zbraniałaś. A czeka tam słońce i plaża, coś, czego dziś sobie nie wyobrażasz. Lato miłości ze snu, bo wiem, bardziej cię pragnę niż ktoś, kto z wyspy bezradnej płynął cały rok, wierząc, że wciąż będziesz tu. Niewątpliwie zaczęło się być może nawet lato miłości, być może nawet ze snu. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Bo to już dziś pierwszy dzień wakacji. Wyczekany, wytęskniony i zaplanowany. No ale z zaplanowaniem urlopu łatwo nie mają choćby rodzice nastolatków, a to dlatego, że każdy w końcu kiedyś usłyszy od swojego dziecka: a ja już nie chcę z wami jechać, bo nudzę się z dorosłymi. Zacznę gdzieś pewnie sama się wyprowadzę od rodziców. Ja myślę, że już bym wolała, ale rodzice mi jeszcze nie pozwalają, więc jeszcze z rodzicami. A pytałaś o to? Tak. No i co? Nie, jeszcze nie. Za młoda. A gdzie chciałaś jechać? Znaczy ogólnie pytałam, czy by mi pozwolili gdziekolwiek. Nie, na razie nie. Ja jadę do Aten, do Grecji. Z rodzicami właśnie, tak. Do Chorwacji. A ty w końcu? Nad Morze Bałtyckie chyba. Też z rodzicami? Tak. W którym momencie dziecko mówi, że ono już z rodzicami nie chce jechać, bo się nudzi? Ja myślę, że w wieku 16 lat. Mam 14-latka i jeszcze tego nie mówi. Jeździ z państwem? Jeździ. Nie nudzi się? To różnie bywa. Około 14-15 lat gdzieś moim zdaniem jest taki moment. Krzysztof Maziński z Biura Usług Turystycznych BUT. Ten moment, w którym oni jakby czują się troszeczkę bardziej dorośli. Czasem jest tak, że jadą sami, czasem jadą gdzieś na taką zorganizowaną wycieczkę. Generalnie raczej gromadzą się w takie małe, nieformalne, przyjacielskie grupy. Czyli w dwójkę, trójkę, czasami dziesiątkę. To w zależności już od konkretnych osób. I starają się wyjeżdżać z przyjaciółmi. Druga sprawa jest taka też, że organizują się na portalach społecznościowych. Także i jakby ten element zaskoczenia starają się minimalizować. Co to znaczy element zaskoczenia? Nie chcą poznawać innych? Na pewno chcą poznawać innych, ale no tak jak dla każdego z nas jest to pewien stres. Wyjechać w nieznane środowisko, w nieznane miejsce, nie znać nikogo. Bywa bolesne dla rodziców, kiedy nagle to małe dziecko mówi: ja już nie będę z wami jeść. No właśnie, no może warto zauważyć, że 16-17-latek to już nie jest małe dziecko. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy, współautorka książki Nastolatki pod lupą. To nie znaczy, że ja namawiam rodziców do tego, żeby żeby 14-latkom pozwalać z namiotem jechać w drugi koniec Polski albo i Europy, bo zdecydowanie nie. Natomiast trzeba przyjąć do wiadomości, że w miarę dorastania świat dziecka ze świata rodzinnego przenosi się na grupę rówieśniczą. To jest przykry moment dla rodziców, kiedy dziecko mówi, że już nie chce. Myślę, że bardzo przykry. Ja nie mam nastoletniego dziecka, tylko 8-letnie. Jeszcze przed panią wszystko. Tak, i pierwszy moment, kiedy się rozstawałyśmy, pierwszy raz, kiedy nocowała poza domem, powiedziała, że chce nocować, też było mi przykro. Kwestia nudzenia się, czyli niereagowania entuzjazmem na te zajęcia, które proponują dorośli, to jest jedna kwestia. No a druga to jest świadomość przemykającego czasu wakacyjnego. Ja tutaj oto z mamusią pod palmą mam sobie siedzieć i chadzać do baseniku, a przecież byłoby tak cudownie, gdybyśmy z całą paką mogli coś robić. Należy to uwzględniać, nie próbować na siłę forsować własnych planów, bo może to doprowadzić do zepsucia 2 tygodni obu stronom, i dorosłym, i dzieciom. Gdzie chcą jechać? Dotąd generalnie młodzież chętniej, przynajmniej z doświadczeń w naszym biurze, wyjeżdżała za granicę. W tej chwili no, sytuacja w Europie, te niepokoje sprawiają, że zagranica notuje regres. No, nafukany nastolatek, który siedzi na przykład całe 2 tygodnie albo tydzień w recepcji, bo tam jest darmowe Wi-Fi, no to też chyba nie jest dobre rozwiązanie. No właśnie, ale jeśli sytuacja jest taka, że nasze dziecię nie opuszcza recepcji albo kącików Wi-Fi, no to trzeba się ubutnąć w piersi i przyznać, że dopuściliśmy się do pewnego zaniedbania. Ja myślę, że jak już pójdą do liceum, to już jest ten moment, kiedy nie chcą wyjeżdżać z rodzicami, bo to się trochę zaczyna taki nastoletni okres, kiedy grupa rówieśnicza jest bardziej atrakcyjna niż pobyt z rodzicami. Nad morze przeważnie wyjeżdżamy, czy gdzieś, gdzie jest basen. Ty na razie jeszcze chcesz jeździć z rodzicami. Tak. Taka, ile ty masz lat? 8. Będę ciągle chciał. Ale ty masz 8 lat dopiero. I myślisz, że jak będziesz miał lat 15, będziesz z mamą i tatą jeździł? Tak. Oby tak było. A gdy 18 lat, będę już miał auto, więc czasami będę mógł z nimi jechać. Ale czasami moim autem, kiedy będę miał 18 lat. No naprawdę uroczy ten 8-latek, a niereagowanie entuzjazmem na propozycje rodziców bardzo mi się spodobało, bardzo delikatnie ujęła to dr Aleksandra Piotrowska. Samodzielny pierwszy wyjazd dzieci to jedno, no ale ja tak przez chwilę pomyślałam i zainteresowało mnie, co państwo, rodzice, robią, gdy pociechy wyjadą na wakacje. 22 i 7 trójek można, albo nawet trzeba do nas zadzwonić.